Book 2 79 79 79 الصفات 2 Prilagatelni 2 Prilagatelni 2 أنا لابس ثوبا أزرق. Oblečena sem v sinja roklja. Oblečena sem v sinja roklja. أنا لابس ثوبا أحمر. Oblečena sem v červena roklja. Oblečena sem v červena roklja. أنا لابس ثوبا أخضر. Oblečena sem v zelena roklja. Oblečena sem v zelena roklja. سأشتري شنطة يد سوداء. Аз купувам черна чанта. Аз купувам черна чанта. سأشتري شنطة يد بنية. Аз купувам кафява чанта. Аз купувам кафява чанта. سأشتري شنطة يد بيضاء. Аз купувам бяла чанта. Аз купувам бяла чанта. أحتاج لسيارة جديدة. Имам нужда от нова кола. Имам нужда от нова кола. أحتاج لسيارة سريعة. Имам нужда от бърза кола. Имам нужда от бърза кола. أحتاج لسيارة مريحة. Имам нужда от удобна кола. Имам нужда от удобна кола. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Горе живее една възрастна жена. Горе живее една възрастна жена. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Горе живее една дебела жена. Горе живее една дебела жена. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Долу живее една любопитна жена. Долу живее една любопитна жена. Дуюфуна кану нас лутафа. Гостите ни бяха приятни хора. Гостите ни бяха приятни хора. Дуюфуна кану нас مهذبين. Гостите ни бяха учтиви хора. Гостите ни бяха учтиви хора. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Гостите ни бяха интересни хора. Гостите ни бяха интересни хора. لدي أطفال محبوبون. Аз имам мили деца. Аз имам мили деца. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Но съседите имат нахални деца. Но съседните имат нахални деца. هل أطفالكم مؤدبون؟ ما Вашите деца послушни ли са? Вашите деца послушни ли са?